nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Przed nami serwis Trójki i Agnieszka Drost. Miał wyjść za kaucją, ale pozostanie w areszcie. Sąd zdecydował w sprawie Janusza Palikota. Co czwarty Polak uważa, że bicie dziecka to metoda wychowawcza. Amerykanie z niepokojem oczekują na wynik przyszłotygodniowych wyborów prezydenckich. Janusz Palikot zostaje w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Wrocławski Sąd Okręgowy uznał zasadność skargi prokuratury. Na początku października sąd orzekł, że Palikot będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu 1 000 000 złotych kaucji. Dziś sędziowie zdecydowali, że zatrzymany pozostanie w areszcie bez możliwości zwolnienia go za kaucją. Biznesmen jest podejrzany o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na kwotę blisko 70 milionów złotych. Sędzia Marek Poterski, rzecznik prasowy sądu, tłumaczył, że decyzja jest podyktowana m.in. zagrożeniem matectwa. Na tym etapie postępowania jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania będzie w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, natomiast środki o charakterze wolnościowym zastrzeżone przez sąd rejonowy nie spełnią tej roli. Jacek Dibła, adwokat Janusza Palikota, uważa, że sprawa jego klienta pokazuje, jak system okrawa społeczeństwo z prawa do wolności. Jego zdaniem stosowany jest za często i niewspółmiernie. To wszystko, co sąd nam powiedział, uzasadniając areszt, jest fikcyjną obawą. Powinno być odniesienie do realiów, a nie czegoś, co sąd domniemywa, ale co nie zostało dowiedzione przez oskarżenie. Dzisiejsza decyzja sądu jest prawomocna i Janusz Palikot zostanie w areszcie co najmniej do 2 grudnia. Aż 11 milionów Polaków uznaje bicie dziecka za jedną z metod wychowawczych. W ubiegłym roku co piąty dorosły był świadkiem stosowania kar fizycznych wobec nieletnich. 28% osób nie reagowało. Tak wynika z barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Agnieszka Bąk z Ipsos zaznacza, że chociaż 62% społeczeństwa sprzeciwia się stosowaniu kar fizycznych, to 36% widzi dla nich uzasadnienie. Są środowiska, w których kary fizyczne są akceptowane, a nawet oczekiwane jako forma dyscyplinowania dziecka. Z barometru wynika, że osoby, które w dzieciństwie były karane przez opiekunów, są skłonne do stosowania kar cielesnych wobec swoich dzieci. Przemoc to nie tylko kary fizyczne, to także krzyczenie. Krzyczenie na dziecko, które niesie, odbija się na jego zdrowiu i na jego rozwoju. 80% dorosłych Polek i Polaków uważa, że krzyczenie na dziecko jest zawsze lub w niektórych sytuacjach usprawiedliwione. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się badaniem kwestii przemocy fizycznej wobec dzieci od 20 lat. Z roku na rok, m.in. dzięki prowadzonym kampaniom oraz zmianom w prawie, widać spadek deklarowanej akceptacji dla stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci. Edukacja, ochrona dzieci i walka z dezinformacją. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił strategię cyfryzacji do 2035 roku. W myśl jej założeń nacisk będzie położony na edukację i poszerzanie kompetencji cyfrowych. Celem jest to, by jak najwięcej Polaków mogło biegle i bezpiecznie poruszać się w internecie i aplikacjach takich jak mObywatel. Szef resortu wskazał, że zalety cyfryzacji można wykorzystać w służbie zdrowia. Elektroniczny obieg danych może pozytywnie wpłynąć na zdrowie Polaków. Wykorzystywanie w zdrowiu technologii przełomowych, technologii cyfrowych może przyczynić się do poprawy jakości życia setek tysięcy ludzi. Może uratować tysiące istnień. Byłoby to możliwe na szeroką skalę, przede wszystkim poprzez upowszechnienie korzystania z elektronicznej dokumentacji medycznej. Wprowadzimy zatem system zachęt finansowania dla podmiotów, które w kompleksowy sposób prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną. Resort planuje, że do 2030 roku na cyfryzację zostanie wydanych około 100 miliardów złotych. Minister zapowiedział, że będzie dążył do tego, by po 35 roku na cyfryzację było przeznaczanych 5% PKB. Amerykanie z niepokojem oczekują na rezultaty przyszłotygodniowych wyborów prezydenckich. Większość jest przekonana, że Donald Trump nie zaakceptuje wyniku głosowania. Wielu obawia się fali przemocy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie agencji Associated Press. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Około 40% Amerykanów przyznaje, że jest bardzo zaniepokojona potencjalnymi próbami podważenia wyników listopadowych wyborów.

Program Trzeci Polskiego Radia. Sporo gadaliśmy teraz, dużo muzyki, a my dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy Monika Suszek, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, do usłyszenia. Rotacja. My również się kłaniamy, ale na przywitanie Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska. Dobry wieczór, będziemy z Państwem do 20. Romy, czyli brytyjska wokalistka przez wiele lat związana z 3MDXX, a gościnnie w tym utworze pojawił się Sampha. I'm on your team. To jest najnowszy singiel Romy właśnie, do którego artystka postanowiła zaprosić jeden z bardziej poruszających głosów obecnej młodej sceny brytyjskiej. Jest między tą dwójką jakiegoś rodzaju połączenie, chociaż wydawać by się mogło, że reprezentują trochę inne światy muzyczne. Bez wątpienia łączy ich pop, jednak Romy ze względu na historię z DXX, czy jej solowe wydania, bardziej kojarzy się z tym klubowo-popowym brzmieniem, natomiast Sampha bliżej jest do tego, co liryczne, zahaczającymi momentami o takie współczesne odłamy R&B. Jednak w przypadku tego utworu, czyli I'm on your team, połączyło ich przede wszystkim przekaz i te historie dotyczące absolutnego oddania osobie, którą darzymy miłością. Nie ma w tym momencie żadnych dodatkowych informacji co do tego, czy jest to zapowiedź jakiegoś poważniejszego materiału od Romy. Wiemy, że ostatni moment, kiedy można ją było usłyszeć na długo grającej płycie, to oczywiście gościnny występ na tegorocznym albumie Jamie'ego XX'a w singlu Waited All Night, bardzo dobrym zresztą, razem z Olivierem Simem, więc tam całe DXX połączyło swoje siły i no, zagrało nie tylko na sentymencie, ale też na tej takiej bardzo klubowej nucie. Klubowej nuty oczywiście nie zabraknie podczas poniedziałkowej rotacji. Posypało nam się trochę nowości w ciągu tych ostatnich kilku dni, o których na pewno będziemy chciały tutaj Państwu wspomnieć i będę chciała je zagrać. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak zawsze zachęcam do kontaktu. Sięgamy po najnowszy album artysty, który nazywa się Nicola Cruz, a ta płyta to Kinesia. Bye. Nicola Cruz i propozycja z jego najnowszej, długo grającej płyty Echo Distant. Gościnnie w tym nagraniu pojawiła się Marcela Diaz. A sam Nicola Cruz to producent, którego korzenie sięgają Ekwadoru. Mieszka i wychowywał się we Francji. No i bez wątpienia jego płyta, jak i cała jego twórczość muzyczna jest podyktowana właśnie tą historią związaną z miejscem pochodzenia, bo Nicola Cruz bardzo mocno inspiruje się dźwiękami z Ameryki Południowej, jednak nadaje temu wszystkiemu bardzo autorski ton i autorskie brzmienie. Ja pewnie należę do całkiem sporego grona słuchaczy, którzy lubią takie płyty tworzące nam jakiś absolutnie odmienny klimat od tego, który znamy na co dzień, a jednocześnie tworzą one taki świat kompletny i to dzieje się właśnie w przypadku twórczości Nicola Cruza i myślę, że Kinezja, czyli jego trzeci studyjny album, jest kolejnym krokiem w tym, żebyśmy czuli się właśnie usatysfakcjonowani w tym jego świecie, bo tutaj mamy do czynienia z jakąś taką względną różnorodnością w obszarze muzyki elektronicznej, natomiast bez wątpienia można wyłapać tę myśl przewodnią, więc polecam posłuchanie w całości Nicola Cruz i płyta Kinezja. Kolejna premiera z ostatniego piątku to najnowszy album producentki, a już od jakiegoś czasu także wokalistki Courtesy. Till you resting beneath my feet. Courtesy i Intimate Yell, tak zatytułowana jest płyta tej duńskiej producentki, wokalistki i DJ-ki związanej ze sceną klubową od no, naprawdę wielu już lat. Przede wszystkim właśnie w tej roli DJ-skiej, ale także wydawniczej, bo Courtesy prowadzi label, który wydaje muzykę taneczną. No i ku zaskoczeniu pewnie niektórych słuchaczy, Courtesy już przy okazji jej ubiegłorocznej epki dała znać, że ciągnie ją do wokali przy okazji Fra Euforii, na której to znalazły się takie skowerowane hity z lat 90. Mogliśmy się utwierdzić właśnie w dwóch rzeczach. O tym, że Courtesy będzie śpiewała i też o tym, że te inspiracje muzyką klubową z lat 90. mogą się pojawić na jej autorskim albumie. I dokładnie tak się stało. Tak też mogliśmy wyłapać w singlu zagranym przed chwilą. 26 minut po godzinie 19 to rotacja w programie trzecim. To teraz coś nie z nowości, a bardziej z klasyków, ale za chwilę powiemy dlaczego.

Chroma Copia, czyli siódmy studyjny album Taylora The Creatora, Taylora Conmy, jest płytą tygodnia w Trójce. Bardzo ciekawy to moment w historii muzyki, ten 2024 rok tak ogólnie i no, takie drobne szczegóły jak fakt wydania płyty w poniedziałek to już coś, co może nakierować nawet tych, którzy z Taylorem do tej pory nie mieli do czynienia, na jego podejście do promowania swojej muzyki, do tworzenia i do w ogóle bycia w świecie popkultury, bo Taylor The Creator to no bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci tej naszej milenialskiej generacji, bo my z Taylorem jesteśmy dokładnie w tym samym wieku. Obserwowanie tego, jak ewoluuje on pod kątem dopracowywania swoich konceptów, jest naprawdę bardzo ciekawą przygodą z perspektywy słuchaczki i też to, na co ja zwracam szczególnie uwagę przy okazji takiego rozmyślania nad Chromacopią, to fakt, że Taylor, zaczynając ponad dekadę temu w stylu kontestującym rzeczywistość, właściwie na każdym możliwym poziomie, mam wrażenie, że już wtedy, jako ten 20-letni chłopak wiedział, kim chce na scenie być i on cały czas dobudowuje do tego wizerunku, a robi to za pomocą kreowania ciągle to nowych wcieleń. Tym razem Chromacopia serwuje nam postać lekko zamaskowaną, na pewno bardziej tajemniczą niż działo się to na poprzednich wydawnictwach, ale możemy też usłyszeć, że jest to postać, no, mierząca się z różnego rodzaju dylematami, które myślę, że są uniwersalne dla 30-latków w dzisiejszych czasach. Ta płyta ukazała się dzisiaj o godzinie 14 polskiego czasu, więc na dobrą sprawę minęło niecałe 6 godzin, odkąd możemy słuchać jej w całości, więc nie jest to jeszcze taki moment, kiedy z dużą swobodą dzielimy się opiniami na temat tego, co dzieje się muzycznie na płycie. Jest to bez wątpienia stylistyka, do której Taylor nas przyzwyczaił. Ja mam jakieś takie przeczucie, że z tych jego ostatnich trzech, mniej więcej czterech wydawnictw, Chromacopia ma szansę dla mnie być w ścisłej czołówce tych ulubionych, ale myślę, że damy sobie jeszcze chwilę, żeby doprecyzować dlaczego, bo na razie to są takie bardzo, bardzo wrażeniowe odczucia. To jeszcze jedna propozycja z tej płyty. Hey Jane. Always, always, always wear a condom. Don't trust it. Hey Jane, we got the news and I ain't know what to do. I didn't panic, I was comforting you. Still in shock, but damn, delayed response. Is this really true? If it was bound to happen to me, I'm lucky it's you. Hey Jane, your hair long and your legs long, and we could both relate to the fact that our dad's gone. Couple good qualities on you, you could pass on. You're not dumb and your face good and your hair strong. Look, hey Jane, I know my mom would be excited as hell. I know your mom would be excited as well. The people talk, so let's pretend we ain't got no one to tell. I know our exes wanna see us in hell. This ain't about them, no. This ain't about kinfolk. This our decision with a small window. I wanna jump out, but if you wanna stay in the room, I cannot bug out. Time blocking the driveway, I cannot pull out now. Nah, I didn't pull out. Wow, I'm disappointed in me. This ain't like me. How could I be reckless? This ain't my lifestyle. Never had no skin in my life till now. Ain't in the space to raise no goddamn child. Hey Jane, I'm terrified, petrified. I don't wanna give my freedom up or sanitize it. This my fault. The results are justified. I fucked up, huh? Stressed out, I'm dead inside. But hey Jane, who am I to come bitch and complain? You gotta deal with all the mental and the physical change, all the heaviest emotions and the physical pain, just to get a kid the man last name. Fuck that, our resumes unmet. The bus stopped at light, we ain't making to love yet. Took a shortcut to forever, I'm upset, cause we was in the back, no strings with our tongues wet. We haven't boat tripped, we haven't argued, we still learning each other. I don't know all you and you don't know all me. How am I to live with that? It's not a good foundation to have kids with. Or maybe it is, maybe it's not, just not yet. Maybe this a blessing in disguise, not a regret. Look Jane, it's your choice at the end of the day. Just know I support either way, no pressure. Hey T, we got

Kosmiczna jest komunikacja wizualna projektu Blue Box i oczywiście ma to spore odniesienie do tego, jak brzmią, bo to, co proponują nam panowie, to jest jakaś taka przestrzeń pomiędzy brzmieniem elektronicznym, glitchowym, ale też samplującym fragmenty hip-hopowe i myślę, że właśnie o tę przestrzeń chodzi, o to wyobrażenie nieskończoności tej przestrzeni i takie wieczorne właśnie kontemplacyjne momenty. To jest chyba całkiem niezła okoliczność, przy okazji której można sięgnąć po płytę Blue Box Not Right Now. To przedostatnia propozycja w dzisiejszej rotacji. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. My słyszymy się w poniedziałek za tydzień, a na koniec coś, na co niektórzy słuchacze czekali naprawdę bardzo długo, czyli długo grająca płyta tajemniczego duetu Tuszel. Mimo tego, że płyta została wydana, to nadal nie wiemy, kto za tym duetem stoi, czy są to może jacyś bardzo znani muzycy, którzy bawią się w taki osobny projekt na boku, czy to postaci z jakiejś jeszcze innej przestrzeni. Słuchając tej płyty, znowu utwierdzam się w takim przekonaniu, że no, to amatorzy raczej nie są. No a Tuszel, płyta zatytułowana jest Tuszel również, więc łatwo ją odnaleźć. Come to Terms to ostatnie nagranie, które pojawia się w dzisiejszej rotacji. Bardzo dziękujemy, dobrego wieczoru, do usłyszenia. Open up.